और अगर बिलफर्ज हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वो दिन की रोशनी में उस पर चढ़ते भी चले जाएं,